50 languages. 25 25 في المدينة ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. أود الذهاب إلى محطة القطار. ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. أود الذهاب إلى المطار. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. أود الذهاب إلى مركز المدينة. ನಾನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. كيف أصل إلى محطة القطار؟ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? كيف أصل إلى المطار؟ ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? كيف أصل إلى مركز المدينة؟ ನಾನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? أحتاج لسيارة أجرة. ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕು. أحتاج لمخطط المدينة. ನನಗೆ ನಗರದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಬೇಕು. أحتاج لفندق. ನನಗೆ ಒಂದು ವಸತಿ ಗೃಹ ಬೇಕು. أريد أن أستأجر سيارة. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. هذه بطاقة الائتمانية. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. هذه رخصة القيادة. ಇದು ನನ್ನ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ. ما الجدير بالرؤية في المدينة؟ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನಿವೆ? اذهب الى المدينه القديمه. ನೀವು ಹಳೆಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. قم بجوله في المدينه. ನೀವು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. اذهب الى الميناء. ನೀವು ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಿ. قم بجوله في الميناء. ನೀವು ಬಂದರಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. هل هنالك معالم اخرى جديره بالرؤيه؟ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ?